Book 2 50 50 50 في المسبح az úszodában az úszodában الجو حار اليوم ma hőség forróság van Ma hőség, forróság van. هل نذهب إلى المسبح؟ Megyünk az úszodába. Megyünk az úszodába. هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Van kedved úszni, menni? Van kedved úszni, menni? هل معك منشفة؟ Van egy törülközöd? Van egy törülközöd? هل معك مايو رجالي? Van egy fürdőnadrágod? Van egy fürdőnadrágod? هل معك مايو حريمي? Van egy fürdőruhád? Van egy fürdőruhád? هل تستطيع السباحة؟ توتس أوسني. توتس أوسني. هل تستطيع الغطس؟ توتس بوفاركودني. توتس بوفاركودني. هل تستطيع القفز في الماء؟ توتس فيزبا أوغراني. توتس فيزبا أوغراني. أين الدوش؟ Hol van a zuhany? Hol van a zuhany? أين كابينة تغيير الملابس؟ Hol vannak az öltözők? Hol vannak az öltözők? أين نظارة السباحة؟ Hol van az úszószemüveg? Hol van az úszószemüveg? هل الماء عميق؟ مي أفيز مي أفيز هل الماء نظيف؟ تيستا أفيز تيستا أفيز هل الماء دافئ؟ ملج أفيز ملج أفيز أنا بردان megfagyok Vagy fázom. Megfagyok. Fázom. الماء بارد جدا. A víz túl hideg. A víz túl hideg. سأخرج الآن من الماء. Most kimegyek a vízből. Most kimegyek a vízből. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.